الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے احسن اللہ لہ الامر حسن بندے رضا تاج الاصفیاء کے واسطے بندے رضا تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بلا سالے کسر سالے ہو منصور رکھ نصر بلا سالے کسر سالے ہو منصور رکھ دے حیا حیا دین محمد جان جان فضا کے واسطے دے حیا حیا دین محمد جان جان فضا کے واسطے احمد مقبہ کے واسطے دے علی علی سا حسن احمد مقبہ کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار کر گلزار کر بہر ابراہیم مجھ پر نار کر گلزار کر محمد کے روزی کر رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے سا گدا گدا کے واسطے خان فضل اللہ سے سا گدا گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتما کے واسطے عشق حق دے عشق انتما کے واسطے پیشوا کے واسطے کر شہید دیش کے ہم حافظ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا کر تو ستھرا جان کو پرنور کر دل کو اچھا کر تو ستھرا پیارے حضرت آلِ رسولِ مقتدیٰ کے واسطے حضرت آلِ رسولِ مقتدیٰ کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا رضا واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا رضا واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر کبریا رضا رضا واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا رضا واسطے صدقہ آیا کدے چھین علم و عمل مل صدقہ آیا کدے چھین علم و عمل مل عفو و عرفانیت اس بے نوا کے واسطے عفو و عرفانیت اس بے نوا کے واسطے یا یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کرم جے خدا کے واسطے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.